Morgonane, Kira Violinane, il Kenego Nobutu, Menjaki Delanane, Sabulele Muslo Gonsu, Samla Gocinane, Jamman Ara Dexu Fenti, Omir Dagjonane, Wasabalele Jawe, Tugurman Mahue, Mahasir Kumba Duwe, Korija Delanane. أخيرا انزاح الحمى الشمس سجاد انت باير كفا ماما سجرك جناني انت باير كفا يا ماما سجرك جناني شيري بك يا سر ما عليك يوناني شيري بك يا سر ما Arti arti ngajaye, jauhi kudut takiye. Arti arti ngajaye, jauhi kudut takiye. Sharti sharti ngafaye, sele jeli kapal kuna. Saw you now. tiga janja mikle kaya gam sinanane tiga janja mikle kaya gam sinanane eta kirancha kidalle irge daginanane inir kita ademane irge irge ta ademane ademe kon qurane irge irge ta ademane ademe kon qurane honita inira igade aiga hikrira ademe takaya aje morgonane irafirinane nerana morgon إنتاج وتوزيع مركز الميمان. من.